السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، مولایا صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی، سمر لے با عن ابی بکر و عن عمر و عن علی جن و عن عثمان ذل کربی، فإنا من جود قد دنیا و درتاها و من علوم کا علم اللوح والکلمی، اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کے 3 رکوع کی آیت اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 کا درس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو لفظ شاہد کے معنی جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، دو معنی بیان ہو چکے، شاہد کا معنی حاضر و ناظر اور شاہد کا معنی کائنات کی ہر چیز جاننے والا، شاہد کا تیسرا معنی آج بیان کیا جائے گا، آج بھی جب کسی سے وہ معنی بیان کریں تو ہر شخص کہے گا دیکھو جی یہ تم نے معنی کہاں سے نکالے، شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا ہے، جیسا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو شاہد کا معنی تو ہوا گواہ, تو تم نے کر دیا شاہد کا معنی علم جاننے والا اور حاضر و ناظر. تو ہم کہتے ہیں جیسے شاہد کا معنی گواہ ہے ایسے ہی شاہد کا معنی حاضر و ناظر, بلکہ اصل معنی حاضر و ناظر ہے. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی شاہد کا گواہ بھی آتا ہے. قرآن کریم میں شاہد بے معنی گواہ بھی استعمال ہوا, حاضر بھی استعمال ہوا, عالم بھی استعمال ہوا, اور بھی معنی ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے. جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے فکیف اذا جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو ہم شاہد کو گواہ کے معنی میں بھی مانتے ہیں, اور حقیقت میں گواہ بھی وہی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے, گواہ بھی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے. اس واقعے سے جاہل گواہ نہیں بن سکتا, اور واقعے سے غیب جو ہے وہ بھی گواہ نہیں بن سکتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کیسے ہیں؟ گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے, غیب کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جاتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم ہی پر گواہ نہیں ہیں, کائنات پر گواہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو گواہ گواہی دے جس کے تو دے حق میں, وہ تو کہتا ہے جی بالکل یہ گواہ سچا ہے, یہ اس وقت موجود تھا, یہ دیکھ رہا تھا, یہ جانتا تھا. لیکن جس کے خلاف گواہی ہو وہ کہتا نہیں جی نہیں یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا, یہ تو جناب دیکھ ہی نہیں رہا تھا, اس کو تو علم ہی نہیں ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی, یہ گواہ نہیں ہے. چونکہ الحمدللہ آقا کی گواہی ہمارے حق میں ہوگی, ہم کہیں گے آقا کی گواہی سچی ہے, آقا موجود بھی تھے, آقا جانتے بھی تھے. اور جن کے خلاف گواہی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آقا حاضر نہیں ہے, آقا دیکھتے نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آقا حاضر ہے, کیونکہ گواہ تبھی ہوں گے اگر حاضر ہوں گے, تو جو حاضر نہ ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. اب آپ کیسے گواہ ہیں؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اے محبوب کریم فکیف اذا جئنا من کل امت شہیدا. اے محبوب کیسا وہ وقت ہوگا, کیسی وہ گھڑی ہوگی؟ یاد کیجئے کہ جب وہ مبارک ایک گھڑی آئے گی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر لائیں گے. قیامت کا دن ہوگا کہ تفسیر میں بخاری شریف میں ہے, تفاسیر میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل مجد الکریم جب حساب لینے لگے گا تو لوگوں کو کہے گا کہ تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ تو کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. اللہ ہر امت میں سے گواہ اٹھائے گا, یعنی اس کے امت کے نبی کو لائے گا, اور امت کے نبی سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری توحید پہنچایا دی, کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر دیا؟ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کریں گے ہاں باری تعالیٰ ہم نے تیری توحید پہنچا دی, ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر دیا. اب ان کی امتیں جو ہیں وہ انکار کر دیں گی اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا, اگر ہمیں کوئی بتاتا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ زنا حرام ہے ہم کبھی نہ کرتے، اگر ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے ہم چوری کبھی نہ کرتے، باری تعالیٰ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم ہر چیز جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اللہ جل مجد الکریم ہر چیز جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے نبی سچے ہیں. سورہ نحل میں ہم نے پڑھا تھا 14 پارے میں، آخری 14 پارے کا 17 رکوع کی آخری آیت تھی، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر گروہ سے ایک گروہ گواہ انہیں میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، وہ محبوب جب وہ لوگ انکار کریں گے، اب رب جانتا ہے میرے نبی سچے ہیں جو چھڑانے والے جھوٹے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرمائے گا انبیاء اکرام تم اپنے گواہ لے کر آؤ، تم نے واقعی میری توحید پہنچا دی، واقعی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر دیا. اب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اے محبوب کی امت گواہی دو ہم سچے ہیں، مسلمان گواہی دیں گے ہماری طرح تیرے نبی سچے ہیں، ان کو جسمانے والے جھوٹے ہیں. اب وہ امتیں ہماری گواہی کو جھٹلا دیں گی اور وہ لوگ کہیں گے ہماری طرح ہم ان کی گواہی نہیں مانتے. کیوں نہیں بھائی مانتے گواہی؟ ہماری طرح یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ تو بعد میں آئے، بعد میں پیدا ہوئے، ہم ان کی گواہی نہیں مانتے. اب رب کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے محبوب اس وقت میں آپ کو گواہ بنا کر لاؤں گا جب لوگوں کی گواہی رد کر دی جائے گی، پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ اعظم بنا کر اللہ قیامت کے دن لائیں گے. پھر اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کریں گے، باری تعالیٰ تیرے ابراہیم سچے، ان کو جسانے والے جھوٹے، باری تعالیٰ حضرت عیسیٰ سچے، ان کو جھٹلانے والے جھوٹے، حضرت کلیم اللہ سچے، ان کو جھٹلانے والے جھوٹے. آپ دیکھیے اللہ پہلے بھی جانتا ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن رب کہتا ہے انبیاء اے میرے نبیوں جب تک میرا محبوب تمہیں سچا نہیں کہے گا میں بھی نہیں کہوں گا. اب جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے. اب اللہ کے محبوب گواہی دیں گے، اب رب کہے گا کہ میرے نبی سچے ہیں، جانتا پہلے بھی ہے سچے ہیں. حکم تب فرمائے گا اگر میرے محبوب کہیں گے تو. قیامت کے دن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا کریم کہیں گے باری تعالیٰ تیرے نبی سچے ہیں، تب رب بھی سچا کہے گا. اب چاہیے نا کہ وہ جنہوں نے ہماری گواہی کو جھٹلایا تھا وہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی کی گواہی کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ بھی تو اس وقت موجود نہیں تھے، یہ بھی تو بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں تشریف لائے، لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم اس نبی کی گواہی کو نہیں مانتے، یہ تو بعد میں آئے، کوئی نہیں کہے گا. سب کے سر جو ہے جھک جائیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ ان کو علم ہے یہ نبی کہیں بھی ہو یہ حاضر و ناظر ہوتا ہے، یہ جانتا ہوتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے، لہذا ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ زمین کے اوپر ہو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ زمین کے نیچے ہو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ آسمانوں میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لامکان میں ہو تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں ہو 200 وقت بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب کہتا ہے الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کریم کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب ہاتھی والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 55 دن بعد آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے. تو اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں دیکھ نہ رہے ہوتے، تو کیسے گواہی دیتے اور رب کیسے کہتا محبوب تو نے دیکھا نہیں ہے؟ ہم محبوب کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام ابو نعیم نے دلائل نفائس کو نقل کیا اور انہیں سے دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. علامہ سیوطی نے اقصائص کبریٰ میں یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے حجت اللہ علی العالمین میں مولوی عبد الحی لکھنوی نے فتاوا مجموعۃ الفتاوا میں کیا کہا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حاضر ہوئے تو آقا کو دیکھنے لگے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا آج یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کروں میں کب سے آپ پر ایمان لایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں چچا بتاؤ. تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں اے آقا آپ اپنی یعنی والدہ کے گھر میں تھے, ابھی بچے تھے, چند دنوں کے تھے, تو میں آپ کی والدہ کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا چودھری کا چاند طلوع ہے, آپ چار پائی پر آرام فرما ہے. میں نے دیکھا آپ کی آنا کا اشارہ جس طرف ہوتا تھا چاند اسی طرف چلا جاتا تھا, چاند آپ کے اشاروں پر چلتا تھا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر, کھلونا نور کا وہ نور کا کھلونا بن گیا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا جان میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے اس لیے کہ میری بچہ چار پائی سے جلنا پڑے تو میں رونے لگا, تو اللہ جل مجد الکریم نے چاند کو اپنا کھلونا بنا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محبوب کریم یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے, چاند چودھری کا چاند کھلونا بن جائے, اللہ اکبر. یہ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا, انہی کے لیے تو چاند کھلونا بن سکتا ہے اور کس کے لیے بن سکتا ہے؟ تو کہا اے آقا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, چاند کھلونا بن گیا. تو محبوب نے کہا چچا یہ کیا عجیب بات ہے, میں تجھے اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. ہر کی اے تیرے آقا وہ کیا؟ کہا یہ تو چار پائی کی بات ہے, ماں کے گھر کی بات ہے. اے چچا میں ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا تھا اور میں لو محبوب پر قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا. اللہ اکبر, جو ماں کے پیٹ میں ہو اور سدرت المنتہا کے آگے لوہ محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سن رہا ہو, سبحان اللہ, سبحان جائے اس کے کانوں کے دور و نزدیک کے سننے والے کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جو قلم چلنے کی آواز محبوب سنتا ہے کیا وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا درود و سلام نہیں سنتے ہوں گے؟ تو اس لیے حضرت عباس نے سنا تو عرض کی اللہ اکبر, آقا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی آقا آپ آواز سنا کرتے تھے لوہے مفروض قلم چلنے کی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو ماں کے پیٹ کی بات ہے, میں باپ کی سلم میں ہوتا تھا تو میں ربڑی کی تسبیحیں پڑا کرتا تھا. حضرت عباس سب کہتے ہیں پیارے آقا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں آقا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آقا نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے؟ اے چچا یہ تو سلب قدر کی بات ہے, میں تو ظلمت مشیمہ میں ہوتا تھا اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا, اس کے سامنے سجدے کیا کرتا تھا, اس کی تسبیحات و تکبیرات بولا کرتا تھا. تو اس لیے ہمارے آقا ایسے گواہ ہیں کہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں, آپ تبھی تو گواہی دیں گے نا. آج لوگ گواہ کا معنی تو کرتے ہیں یہ نہیں جانتے اور یہ نہیں بتاتے کہ گواہ ہوتا کون ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گواہ واقعے پر موجود تو ہو, واقعے پر موجود ہو لیکن اس کی گواہی پھر بھی رد کر دی جائے. کیسے؟ کہ موجود تو ہے آدمی دیکھ نہیں رہا. اگر نبینا آدمی ہو جب واقعہ ہوا تو وہاں موجود تو ہے لیکن جب اس کو عدالت پوچھتی ہے بھائی چور کو پہچانتا ہے وہ کہتا ہے نہیں تھا لیکن میں دیکھ نہیں رہا تھا میں نبینا تھا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی, آدمی موجود ہوتا ہے لیکن دیکھ نہیں رہا, اس کی گواہی بھی رد کر دی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, موجود بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. وہ کس طریقے سے؟ فرمایا وہ اس طریقے سے کہ آدمی موجود ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن حاضر نہیں ہوتا, پہچانتا نہیں ہوتا. مثلا فرض کرے دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی, ایک آدمی پاس موجود ہے, دونوں کو دیکھ رہا ہے. ایک ماہ کے بعد عدالت میں طلب کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہی وہ دو آدمی تھے جو لڑے تھے؟ تو کیا کہتا ہے حضور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس وقت, اور اسی وقت پھر یہ آنکھوں سے غائب ہو گیا, میں بھول گیا ہوں یہ وہی ہے یا اور ہے. معلوم ہوا گواہ وہ ہو جو موجود بھی ہو, اور گواہ وہ ہو جو دیکھ بھی رہا ہو, گواہ وہ ہو جو پہچان بھی رہا ہو, گواہ وہ ہو جو جان بھی رہا ہو. تب گواہی مکمل ہوتی ہے. تو معلوم ہوا جب رب نے ارشاد فرمایا وجہ نہ بیٹا شہیدن اللہ لائے, محبوب ہر ایک پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے, تو معلوم ہوا محبوب ہر ایک کو جانتے بھی ہے, موجود بھی ہے, عالم بھی ہے. تبھی تو اللہ جل مجد و کریم نے آپ کو محبوب بنا کر لایا نا, لائے گا نا قیامت کے روز. تو اگر بھائی آقا کریم کو تم لوگ گواہ مانتے ہو کہ آپ گواہ ہیں, تو ماننا پڑے گا آپ حاضر بھی ہیں, آپ ناظر بھی ہیں, آپ عالم بھی ہیں, آپ جانتے بھی ہیں, آپ موجود بھی ہیں, آپ پہچانتے بھی ہیں. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ساری کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو قیامت تک آنے والی ہے ساری کی ساری پیش کر دی. محبوب پہچان لو, پہچان لو کہ قیامت کے روز انہی کے بارے میں تم نے گواہی دینی ہے. تو معلوم ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی روح سے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے, تو اس گواہ کے معنی میں بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر بھی ثابت ہوتے ہیں, ناظر بھی ثابت ہوتے ہیں, عالم بھی ثابت ہوتے ہیں, عارف بھی ثابت ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا, اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. آپ کائنات پر گواہ دیں گے, آپ کائنات پر گواہی دیں گے اور گواہ بن کر آپ پیش ہوں گے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کو گواہ کہا جا رہا ہے. تو گواہ کے معنی بھی دیا الحمدللہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی شاہد کا معنی تو گواہ ہوتا ہے, تو آپ پوچھا کیجیے جی گواہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا سویا ہوا گھر میں ہو اور واقعہ بار ہو رہا ہو تو اس کی گواہی قبول ہوگی؟ کیا آدمی جو ہے وہ اس پورے شہر میں موجود رہا ہو تو کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو عالم بھی ہوتا ہے, اس واقعے کو جانتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو موجود ہوتا ہے, اسی کی تو گواہی قبول کی جاتی ہے. تو یہ لوگ جو آقا کو حاضر نہیں مانتے, اسی لیے نہیں مانتے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے, اور ہمارے آقا ہمارے حق میں گواہی دیں گے, اس لیے ہمارا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ مانتے ہیں. ہمیشہ سے ہوتا آیا جس کے حق میں گواہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ گواہ سچا ہے, یہ گواہ جو ہے یہ موجود تھا, اور جس کے خلاف گواہی ہوتی ہے وہ آدمی ان کو اس کو گواہ نہیں مانتا. تو اس لیے معلوم ہوا انا ارسلنا کا شاہدا, اے محبوب کریم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اور اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے جب آپ کو شاہد کہا تو شاہد کا ایک معنی ہوتا ہے چمکتا ہوا تارا, شاہد کا معنی چمکتا ہوا تارا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لا صلاۃ بعد العصر حتی یرا الشاہد قیل وما الشاہد قال هو النجم, فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد نظر نہ آئے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ شاہد کس کو, آپ سے پوچھا گیا حضرت سلمان فارسی سے کہ شاہد کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ستارہ ہے, تو معلوم ہوا انا ارسلنا کا شاہدہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا نورانی تارا بنا کر بھیجا ہے. والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما گوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. مجھے چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم، جب وہ معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو معلوم ہوا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، وہ نورانی چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تارا اس وقت بھی چمک رہا تھا. ان ارسلنا کا شاہدا، جیسا کہ حدیثی میں آتا ہے، اس حدیثی کو بہت سارے محدثین نے مفسرین نے نقل کیا، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیا، تاریخ کبیر میں علامہ بخاری نے بھی، حضرت امام بخاری نے بھی نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، تو عرض کیا آقا عمر کا حساب تو نہیں ہے، ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک تارا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا 72,000 مرتبہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں. تو میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل تو جانتا ہے اس تارے کو؟ عرضی نہیں یا رسول اللہ، صرف زیارت کیا کرتا ہوں، 70,000 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ زیارت کر چکا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا رب عزت ربی، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، انا ذلک الکوکب، اے جبرائیل وہ چمکنے والا تارا میں تھا. تو وہ جو نور محمد والا آہا کہ آدم اجے نہ ہویا، اول آ کر دونوں پاسے اوہو مل کھلویا، سارے نور اسے دے نوروں کہ اس دا نور حضوروں، اسنی اسنو تاج ارسی ملیا موسانو کو دوروں. تو وہ نور عبرانی تارا اس وقت بھی چمک رہا تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو نورانی چمکتا ہوا تارا بنا کر بھیجا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا محبوب تیرا نور اس وقت بھی چمک رہا تھا، تیرے نور کا ستارہ جو تھا اس وقت بھی وہ تابہ تھا، وہ چمک رہا تھا اور اس کی شعاع جو ہے وہ نکل رہی تھی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا. تو جو سب سے پہلے جس کا تارا چمک رہا ہو، تو ساری کائنات جس کے سامنے بنے، اب اسی کے بارے میں آدمی کہے کہ وہ نبی کل کی خبر نہیں جانتے، وہ نبی اس کو نہیں جانتے، وہ نبی اس کو نہیں جانتے، تو معلوم ہوا اس نے آقا کو شاہد نہیں مانا. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نبی کے نور کو اول الخلق نہیں مانتے، اول ما خلق اللہ نوری صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں بل فرض محال ایک منٹ آپ کے لیے مان ہی لیا جائے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ شاہد بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آقا شاہد ہیں تو شاہد کا معنی نورانی تارا ہوتا ہے، اور تارا بھی کون سا کہ شاہد کہتے ہیں ایسے چمکتے ہوئے تارے کو جس کو کائنات دیکھ رہی ہو. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جو نورانی تارا تھا وہ چمکا کرتا تھا، نور کی شکل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تارا وہ یعنی دنیا و کائنات کے اس پر چمک رہا تھا، رب دیکھتا تھا، ادھر رب سے رب کا محبوب دیکھتا تھا. تو معلوم ہوا شاہد کا معنی بھی اول الخلق ہے، اس معنی میں بھی الحمدللہ علم بھی ثابت ہو رہا ہے، حاضر ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے معنی جو ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین ایک ایک معنی میں پائے جاتے ہیں. پھر شاہد کا معنی جو ہے وہ بزرگان دین نے جو کیا، ایک شاہد کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، شاہد بے معنی شہید، اور شہید بے معنی شاہد، شہید اس میں یعنی مبالغے کے سیجے کے ساتھ فعیل ان کے وزن پر شہید آتا ہے. تو شہید بے معنی زندہ حضرت نظر بن شمیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہید بے معنی حی کیا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے ان کو مردہ مت کہو، ان کو شہید بھی کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہید کہا. تو شہید زندہ کو کہتے ہیں، تو ان معنی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ شاہد ہیں. تو شاہد بے معنی زندہ, تو کہا ہم نے اے محبوب آپ کو زندہ و سلامت بنا کر بھیجا. شاہد کے معنوں میں الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات, حیات و نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے وہ زندہ بنا کے بھیجا, آپ زندہ ہیں. آج قبر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, حیات و نبی ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون, وہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے فنبی اللہ حیٌ وہو یرزق, اللہ کا نبی اپنی طرح سے نبی زندہ ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا شاہد بے معنی زندہ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں. اے آپ کی زندگی ایسی ہے کہ جس پر یہ ساری کی ساری زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں. انا ارسلناک شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو زندہ بنا کر بھیجا. آپ اللہ جل مجد الکریم کی دی ہوئی اس یعنی قدرت کاملہ اور طاقت سے یہ دنیا و کائنات کی ساری زندگیوں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ہر ایک درود و سلام سنتے ہیں, ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں, وہاں تک تصرف کرتے ہیں. چونکہ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین بھی ہے نا, تو رحمت بھی ہوں, زندہ بھی ہوں, دیکھ بھی رہے ہوں, تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصرف الامور بھی ہوتے ہیں. تو انا ارسلناک شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ستارہ بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا, محبوب ہم نے آپ کو جو ہے وہ زندہ بنا کر بھیجا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہد ہے, تو شاہد کا معنی ایک زندہ ہونا ہوتا ہے, اور ایک شاہد کا معنی ہے مددگار. شاہد بے معنی مددگار قرآن میں آتا ہے ود او شہدا اکم من دون اللہ ان کن تم صادقین, جاؤ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے, شک میں ہو تم جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس کی مثل لے کر آؤ. اور اکیلے نہیں جاؤ, ود او شہدا اکم, اپنے سارے کے سارے حمایتیوں کو بلاؤ, مددگاروں کو بلاؤ اور ایک آیت لے کر آؤ. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا, یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اس آیت کریمہ میں شاہد, اللہ نے جو شاہد کا لفظ استعمال کیا تو مددگار کے لیے استعمال کیا. تو انا ارسلناک شاہدا, جس پر ہمارے آقا شاہد ہیں اس کے مددگار بھی ہیں. اے لوگ کہتے ہیں کہ المدد یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, میں کہتا ہوں یہ تو یوں ہی بات ہو گئی. کوئی کہتا ہے سورج سے روشنی مانگنا اور پانی سے پیاس بجھانا اور کھانے سے بھوک کا مٹانا مانگنا اور سمندر میں کہنا پانی ہے, یہ شرک ہے. تو ایسا ہی اگر کوئی آدمی کہے کہ سورج روشنی دیتا ہے, اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ سمندر میں پانی ہے تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ پھل میں ہریالی ہے اور اس میں رس ہے, اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ سورج کو بنایا یہ اس لیے گیا کہ وہ روشنی تقسیم کرے, سمندر کو بنایا یہ اس لیے گیا کہ وہ پانی تقسیم کرے, ارے درختوں کو ہریالی اس لیے دی گئی کہ ان میں جڑ سے رس چوس کر آگے رس پچانے کی طاقت ہو. تو جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شاہد بنا کر بھیجا اور شاہد کا معنی مددگار ہوتا ہے, تو جو یہ کہے ہمارے آقا مددگار ہے, ہمارے آقا مشکل کشائے ہے, ہمارے آقا حاجت روا ہے, تو اس پر شرک کا فتویٰ کیوں لگا؟ اصل میں یہ لوگ معنی نہیں جانتے, یہ عربی سے جاہل ہے. ان سے تو وہ لوگ اچھے تھے کہ جو عربی جانتے وہ کہتے تھے یار ایک طرح تو ہم محمد کہتے ہیں, کہ بے شمار تعریفیں کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری طرف ہم اس نبی کی بدخویاں بھی کرتے ہیں، بے ادبی بھی کرتے ہیں، یا تو یہ کرو کہ اس نبی کی مخالفت چھوڑ دو، یا ان کو محمد کہنا چھوڑ دو. محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا گیا. ایک طرف تو معاذ اللہ مذمت کرتے ہو، دوسری طرف محمد کہتے ہو، یا مذمت کرنی چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم مذمت نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے میرے آقا کا نام تبدیل کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، برا نام رکھ دیا. کسی نے آ کر کہا آقا وہ تو آپ کو اس نام سے پکارتے ہیں، میں وہ نام اپنی زبان سے نہیں لانا چاہتا. تو آقا کریم نے فرمایا ان کا وہ کوئی اور ہوگا، میرے رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، میں تو رب کا محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ لوگ دعا نہیں جانتے. یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں معاذ اللہ محمد غیب کیا جانے. ارے محمد کریم تو شاہد ہے، تو شاہد ہوتا ہی مددگار ہے، شاہد ہوتا ہی غیب جاننے والا ہے، شاہد ہوتا ہی حاضر و ناظر ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے تو شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو شاہد کا معنی ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا. تو معلوم ہوا اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کا مددگار بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلنا کا شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو کائنات کا مددگار بنا کر بھیجا ہے. یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں جو شاہد بھی مانتے ہیں اور مددگار بھی نہیں مانتے. یا شاہد کہنا ہے تو نبی کو مددگار بھی ماننا پڑے گا، اور اگر نبی کو یا مددگار نہیں مانتے تو شاہد نہیں مانا جا سکتا. تو رب نے تو کہا کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، اور شاہد کا معنی ہی مددگار ہے. معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، تو وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، محبوب کو دعا مانتے ہیں، شاہد مانتے ہیں، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. تو میرے آقا کائنات کی مدد کرتے ہیں، یہ اب بھی کرتے ہیں، اب سے پہلے بھی کرتے تھے. اور حضرت آدم کی مدد کی، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا، حضرت نوح کی مدد کی. حضرت سیدنا جب یعنی طوفان نوح میں کشتی لے کر چل رہے تھے، حضرت ابراہیم کی مدد کی جب ان کو نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت موسیٰ کی مدد کی جب وہ دریائے نیل سے پار گزر رہے تھے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے، ہم کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی تھی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کے اس کے جوان نے یہ نہیں کہا تھا عباس تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو اس وقت کبھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم یعنی کشتی میں بھی سوار تھے، نارے نمرود میں بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، وہ کیسے لڑ سکتے تھے. تو معلوم ہوا کہ آقا اس وقت بھی مدد کرتے تھے، اور جب آقا موجود تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی، جب ظاہری موجود تھے تو آقا اس وقت بھی مدد کرتے تھے. آپ فجر کے وقت، تہجد کے وقت آپ وضو کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں حدیث شریف کی، کہ آپ آقا کریم سے وضو کرتے ہوئے کہتے ہیں لبیکا لبیکا لبیکا ونصرتا ونصرتا ونصرتا، میں پہنچ گیا، تیری مدد کر دی گئی. حضرت میمونہ نے عرض کی آقا کوئی آدمی نظر تو نہیں آ رہا، آپ کس کی مدد کر رہے ہیں، آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد کیا وہ میرا غلام راجل. اللہ اکبر. وہ مکے سے نکلا، کافر اس کے پیچھے آئے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا، ابھی وہ اس پر پہنچنے والے تھے، اس نے مجھے پکارا مدد کے لیے، تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے کہا میں آ گیا، میں نے تیری مدد کر دی. کئی دنوں کے بعد حضرت راجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، اور جب آئے تو لوگوں نے پوچھا فلاں دن کیا ہوا تھا، تو حضرت راجد رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کفار مکہ قریش مکہ نے مجھے گھیر لیا تھا، ان قریب مجھے قتل کر دیتے، لیکن میں نے آقا کریم کو مدد کے لیے پکارا، اور میں اسی وقت کافروں کا پتہ نہیں چلا کدھر گئے ہیں، اور میں آرام سے مدینہ طیبہ پہنچ گیا. یہ وہی حضرت راجل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، کیسے عاشق حضور تھے. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت راجل حاضر ہو گئے. آپ مکے کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، تو عرض کیا آقا مکہ چھوڑ کر نہ جائیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو حکم ہو گیا ہے میں ہجرت کروں گا، آقا کرم نوازی کیجیے، اگر مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہماری بکری میں آ جائیے، ہم سارے کافروں کا مقابلہ کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے حکم ہوا ہے، میں یہاں سے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ تو گزارش کی، آقا آپ تو جا رہے ہیں، دل کر رہا تھا کہ آپ کی زیارت کرتے رہتے تھے، دل کرتا تھا تو آپ سے آ کر مل لیتے تھے، اب آپ مدینہ جا رہے ہیں، آقا ہم یہاں آپ مدینہ میں کبھی کوئی مشکل بن گئی تو کیا بنے گا؟ تو آقا نے فرمایا تھا راجل کبھی پکار کر دیکھنا، کبھی میں کہیں بھی ہوں تو کبھی مجھے بلا کر دیکھنا، اللہ اکبر، امتی جو عرض کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ارے پکارنے والے میرا راستے پکار، تو دنیا کے کسی کونے سے پکارے گا، آمین کا لال سنے گا بھی، تیری مدد کو بھی پہنچے گا، بندہ ہو سنتے ہیں فریاد کو پہنچ، بندہ ہو سن لیتے ہیں فریاد کو پہنچیں گے، وہ تو سنتے بھی ہیں فریادوں کے، فریادی کے فریاد پر پہنچتے بھی ہیں۔ تو پھر جب حضرت راجد نے پکارا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی مدینہ میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آ گیا، میں پہنچ گیا، مجھے مدد کے لیے پکارنے والے، جا تیری مدد کر دی گئی۔ اور حضرت راجد رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کافر جو ان کی شارہ کے قریب پہنچ رہے تھے وہ کدھر گئے پتا نہیں چلتا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، سارے کے سارے گرے، وہ پہاڑی کی چوٹی پر حضرت راجل تھے، ادھر ادھر سے انہوں نے گھیرا ڈال کے اوپر چڑھ رہے تھے، جب قریب پہنچے تو حضرت راجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدد فرما دی۔ آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ کوئی یہ ہے کہ عقیدے والا ہو، کوئی یہ ہے کہ پکارنے والا ہو، آج بھی آقا چونکہ شاہد بنا کر بھیجے گئے نا، تو شاہد کا معنی ہی مددگار ہوتا ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مددگار نہیں مانتا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی اقرب بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ولی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی منعم علی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی منعم بھی ہوتا ہے، منعم علی بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے، ہمسایہ بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے۔ تو کہا جس کا میں مالک اس کا علی مالک، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس پر میں مہربان اس پر علی مہربان، جو مجھے مانتا ہے وہ علی کو بھی مانتا ہے۔ تو آج تو لوگ نبی کو نہیں مانتے، علی کو کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا، اور شاہد کا معنی ہے حاضر، شاہد کا معنی ہے مدد کرنے والا، کائنات کا مددگار بن کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کائنات کے حاجت روا بن کر آ گئے، کائنات کے مشکل کشا بن کے آ گئے، آپ کائنات کی مشکلیں حل کر رہے ہیں، آپ کائنات کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں، آپ کائنات کو مدد، کائنات والوں کو مدد پہنچا رہے ہیں، اور آپ ہی کے صدقے اللہ جل مجد کریم کی ساری مددیں جو ہیں وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا انا ارسلنا کا شاہدہ، محبوب کریم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، کائنات کا مددگار بنا کر بھیجا۔ یہ تو ہے اب کی بات، اب قیامت کے روز کیسی مدد ہوگی اللہ اکبر، قبر حشر میں کیسی مدد ہوگی اللہ اکبر، یہاں بھی مدد کرتے ہیں، یہاں سے آنے سے پہلے بھی مدد کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ کیسی مدد، سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے، کتب حدیث کے حوالے سے لکھا، اور قرآن میں واضح طور پر اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، کیا یہودیو آج تو میرے نبی کی انکار کرتے ہو، انہی کے صدقے تو تم مددیں مانگا کرتے ہو۔ تو یہودی جب کسی بھی قوم سے جنگ کرتے تو جب ان کو شکست ہونے لگتی تو کہتے باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم جو ابھی تشریف نہیں لائے، آنے والے محبوب حضرت محمد کے صدقے فتح عطا فرما دے۔ اللہ جل مجد الکریم فتح عطا فرماتا، جب پیارے آقا آ گئے تو ظالموں نے انکار کر دیا، تو رب کہتا ہے اب انکار کرتے ہو، پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب یہ تو ہے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مدد، دنیا میں تشریف آوری کے بعد جو مددیں ہیں وہ تو بے شمار اور عام ہیں، اب قبر اور حشر میں تو سبحان اللہ، قبر کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ آقا کریم قبر میں تشریف لائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں سوالوں کے جواب سکھلائیں گے اور فرشتوں کو عذاب دینے سے روکیں گے، اور پھر جب میدان حشر ہوگا، جب ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، جہاں باپ اپنے اکلوتے کو چھوڑ دے گا، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد فرمائیں گے. جب کائنات مایوس ہو جائے گی، جب ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پھر اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. آج تو مانتا ہے تو نہیں مانتا، گنارہ مارتا ہے تو نہیں مارتا، آج تو کہتا ہے ڈائریکٹ رب کے پاس جانا چاہیے، رب تو شارق سے زیادہ قریب ہے، آج تو نظر نہیں آتا، اس دن رب نظر آ رہا ہوگا. لیکن کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ رب کے پاس نہیں جائے گا، اللہ جل عبد الکریم کی بارگاہ میں نہیں جائے گا. اس دن آقا کریم کی بارگاہ میں انبیاء، اولیاء، کتب غوث، ابدال، ولی سبھی کے سبھی جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے، اے اللہ کے محبوب، اللہ جل مجد الکریم سے گزارش کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے، شفاعت فرما دیجئے، حساب ذرا جلدی شروع ہو جائے. 50,000 سال کا دن ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سوا میوے پہ سورج آڑ گیا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اے اللہ کے محبوب سفارش کر دیجئے، حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے. ایک یہ سفارش ہوگی، پھر یہ سفارش ہوگی نامہ اعمال تل جائے، پھر یہ سفارش ہوگی کہ باری تعالیٰ ہمیں پانی، ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا دیا جائے، پیاس بڑی لگی ہے. پھر قرآن سے گزرنے میں سفارش ہوگی، آقا ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کسی کے نامہ اعمال تلا رہے ہوں گے، کسی کو پانی پلا رہے ہوں گے، کسی کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر پور سراج سے پار لگا رہے ہوں گے. اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دیکھیں گے کہ پور سراج پر ڈول رہے ہیں، پور سراج پر کانپ رہے ہیں، تو آپ سجدے میں چلے جائیں گے، رب سلم، رب سلم، باری تعالی سلامتی کے ساتھ، باری تعالی سلامتی کے ساتھ میری امت کو گزار دے، رضا اب پور سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. پھر یوں میرے آقا گزاریں گے، یوں میرے آقا گزاریں گے، پر سے گزاریے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں کہ پر کو خبر نہ ہو. یوں گزاریں گے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جیسے آنکھ جھپکنے سے پہلے آدمی جو ہے وہ سفر طے کر جائے گا، ادھر کئی دو رکعت پڑھنے کی مقدار میں پر صراط پار کر جائے گا. میرے آقا رب سلم کے نعرے مار رہے ہوں گے، رب سلم کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے. تو اتنی بڑی مدد کہ جب ساری دنیا چھوڑ جائے، جب اپنے پرائے، جب ماں باپ، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا سارے کے سارے چھوڑ جائیں، تو وہاں آمینہ کے لال پہنچیں گے، وہاں مدد فرمائیں گے. باری تعالیٰ کرم نوازی کر دے گناہ گار امتیوں پر. اور کئی کتنے ہی ہیں جو بغیر حساب کے آقا کے کہنے کے مطابق بغیر حساب کے جائیں گے، اور کئی ہم جیسے گناہ گار جو ہیں آقا کے اشارے پر جنت میں جائیں گے. تو اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آقا تو شاہد بنا کر بھیجے گئے، مددگار بنا کر بھیجے گئے، اور شاہد بنا کر بھیجے گئے، اور شاہد کا معنی مددگار ہوتا ہے. محبوب، ہم نے آپ کو کائنات کا مددگار بنا کر بھیجا ہے. دنیا و آخرت میں جس کو مدد رب کی چاہیے، وہ محبوب کا وسیلہ ڈالے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے رب کی مدد آئے گی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، انا ارسلنا کا شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد یعنی کائنات کا مددگار بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیے، یہ ایک لفظ میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی شانے دار ہو رہی ہے، ایک لفظ میں کتنی شانے دار ہو رہی ہیں. اب جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں اتنی شانے ہیں، پورے قرآن میں کتنی شانے ہوں گی، ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ ہے کوئی ان کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کی عظمت، شان و عظمتوں کا اندازہ کرنے والا؟ ایک لفظ میں جو آپ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم کو شان عطا فرما دی، اب میں کیا بیان کر سکوں گا؟ اس میں سے جتنے آج میں نے 3-4 معنی اکٹھے کر دیے، صرف وقت کو بچاتے ہوئے، کہ کتنی کہاں تک آدمی چلے گا، کہاں تک ان کی تعریف کرے گا، اور میرے جیسا کامل آدمی کیا بیان کرے گا؟ ابھی اگر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے واقعات بیان کیے جائیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مددیں فرمائی صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، آج تک کے امتیوں کی، اور پھر جو قیامت میں کریں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں شانیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، میرے جیسا کم علم کیا کہہ سکتا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی وقت بہت ہو گیا کیا بیان کروں، اور یہ کہہ کے بھی کہ وقت کافی ہو گیا، وقت اجازت نہیں دیتا، ہم لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وقت ہوتا بھی تو ہم لوگ کیا کر لیتے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، ایسا تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا، اور امام اہل سنت نے تو بات ہی ختم کر دیا، آقا کیا بیان کروں، شاہد کے معنی بیان نہیں ہوتے، آگے مبشر ہے، آگے نذیر ہے، پھر محمد ہے، پھر احمد ہے، پھر ایہا المزمل ہے، پھر کہیں کریم ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں رؤوف ہے، محبوب کیا کیا ہم بیان کریں گے، کیا کیا صفات ہم بیان کریں گے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وقت اہد تناہی سے ہے بری، ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آقا میں کون کون سی تعریف بیان کروں، میں کہاں کہاں سے لفظ لاؤں کہ میں آپ کی تعریف کروں، آقا تیرے تو بس اہد تناہی سے ہے بری، ہرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، آقا میں اس بات پر آ کے تو ختم کرتا ہوں کہ رب کے تو تم بندے ہو، ساری کائنات کے تم آقا ہو، ساری کائنات کے تم سردار ہو، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی، اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا نبی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجھا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، کہاں تک چلیں، کہاں تک بیان کریں، اور کیا کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اور آقا کی شانیں اور آقا کی عظمتیں بیان ہوں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں، ہمارے پاس اتنی لیاقت نہیں، اتنے شعور نہیں کہ ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سے ایک گھڑی بھی گنا سکیں، آپ کی ایک شان بیان کر سکیں، اور آپ کی شانیں تو بے شمار ہیں، آپ کی کرم نوازیاں تو بے شمار ہیں، ہر طور پر انتہائی زیادہ مختصر طور پر شاہد کے معانی جو ہے وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، تو اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبوب کی شانیں اور عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب کی شانیں اور عظمتیں بیان کرنے اور سننے اور سن کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی، تو انشاءاللہ کل لفظ مبشر کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ اب ایک دو ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، منیر بھائی شریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے ناشی کے بعد شروع کیا جائے گا، اور سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔